بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ منتہی کو اولاد کے مرنے پر آنسو ناگواری سے نہیں نکلتے بلکہ ترحم سے نکلتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنے بچے کی اس حالت کو دیکھ نہیں سکتا. اگر آنسو نہ نکلتے تو بچے کا حق ادا نہ ہوتا, کیونکہ تراہم بچے کا حق ہے. بعض بلا میں خاصیت ہے کہ اس سے آنسو نکلا کرتے ہیں, اور باوجود آنسو نکلنے کے وہ دل سے ناراض نہیں ہوتا. جیسے مرچ کھانے والا دل سے نہیں ناراض, وہ آنکھیں رو رہی ہیں. بس رضا و علم جمع ہو سکتے ہیں. اس منفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے رضا بالقضاء کے بارے میں ارشاد فرمایا. رضا بالقضاء, رضا بالقضاء, یہ اچھے اخلاق میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر دل سے راضی رہے. اب بے سر مثال دے دی کہ بچہ فوت ہو گیا, اب عذاب القضاء تو ہے کہ اس کے فوت ہونے میں مصلحت تھی, لیکن ساتھ رو بھی رہا. اب یہ اشکال ہوتا ہے, جب رضا ہے تو رونا کیسا ہے؟ اس کا جواب دے دیا کہ یہ رونا ہے بچے پر رحم کرتے ہوئے. حق اللہ بھی ہے, بچے کا حق بھی ہے, دونوں حق ادا ہونے چاہیے. بچے کا حق یہ کہ آنسو نکلیں, اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ دل سے راضی رہے. تو دل راضی ہے, آنکھوں میں آنسو ہیں, دونوں جمع ہو سکتے ہیں. اس کی ایک مثال دی کہ مرچیں ذرا تیز ہوں آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. اب آنسو بھی نکل رہے ہیں, مزہ بھی آ رہا, آنسو بھی نکل رہے ہیں, مزہ بھی آ رہا. اس لیے آنسو کا نکلنا دل کے مزے کے خلاف نہیں ہے. دل خوش ہے, آنکھوں میں آنسو. ایسے بچہ فوت ہو گیا تو دل اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہے, لیکن آنسو آ رہے ہیں, بچے پر رحم کھاتے ہیں, بچے پر رحم کھاتے ہیں کہ پہلے چلتا پھرتا تھا, اٹھتا بیٹھتا تھا, باتیں کرتا تھا, اب یہ کام نہیں کر رہا. اس لیے بچے پر رحم کھاتے ہوئے آنسو آ جاتے ہیں. یہ آنسوؤں کا آنا رضا بالقضاء کے خلاف نہیں ہے. رضا بالقضاء تو دل میں ہے, آنسو دل میں نہیں ہے, آنسو آنکھوں میں ہے. یہ دل میں رضا ہے, آنکھوں میں آنسو, دونوں باتیں جمع ہو جاتی ہیں. جیسے ایک ہاتھ میں لاٹھی ہے ایک ہاتھ میں کتاب ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں لیکن دونوں کے محل الگ الگ، وہ دوسرے ہاتھ میں لاٹھی، کتاب دوسرے ہاتھ میں، دونوں جمع ہو سکتے ہیں. ایسے ہی آنسو آنکھوں میں ہیں، رضا بالقضاء دل میں ہے، دونوں جمع ہو جاتے ہیں. تو رضا بالقضاء اچھے اخلاق میں سے ہے، رضا بالقضاء اچھے اخلاق میں سے، وہ بھی باقی ہے، اور بچے پر رحم آنا اور آنسو نکلنا یہ بھی ہو رہا ہے. بعض لوگوں کا حال یہ بھی آیا ہے کہ جوان بیٹا فوت ہو گیا تو وہ ہنس پڑے، لیکن ان کے اس حال کو اچھا نہیں شمار کیا گیا، ان کے اس حال کو اچھا نہیں شمار کیا گیا. انہوں نے رضا بالقضاء کو تو ادا کیا لیکن بیٹے کا حق نہیں ادا کیا. بیٹے کا بھی تو حق ہے، بیٹے کا بھی تو حق ہے، اس کو بھی تو ادا کرنا ضروری ہے. اس لیے کامل وہی ہے جو دونوں حق ادا کرے، اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے، بیٹے کا حق بھی ادا کرے. حق اللہ اور حق العابد، دونوں کا انسان مکلف ہے، ایک کو ادا کرنا ایک کو ادا نہ کرنا، یہ کمال نہیں ہے. کمال یہی ہے کہ دونوں کو ادا کرے. اس لیے دل میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہو اور آنکھوں میں آنسو ہوں، یہی اعلیٰ درجہ ہے، یہی اعلیٰ درجہ ہے. جی ہاں جی ہاں، بیٹے کی وفات پر ہنس دینا یہ اعلیٰ درجہ نہیں. اس نے ایک حق ادا کیا، دوسرا ادا نہیں کیا، اسے یہ کمال کے خلاف. کمال یہ ہے کہ دونوں حق ادا کرے. حق اللہ اور حق العبد کا جامع ہو. جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی کسی کا غلام ہو، وہ حقوق اللہ بھی پورے کرتا ہو اور اپنے آقا کا حق بھی ادا کرتا، تو اس کو دوہرا ثواب ہے، اس کو دوہرا ثواب ہے. جیسے ازواج مطہرات ہیں کہ وہ نیکی بھی کرتی ہیں اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، اس لیے ان کو بھی دوہرا ثواب. ایک شخص پہلے نبی پر بھی ایمان لایا، پھر نبوت کا زمانہ پا لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آیا، اس کو بھی دوہرا ثواب. دو حق ادا کیے، پہلے نبی کا بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے حق اللہ اور حق العبد کا جامع ہونا یہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے.